أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكافرون سموري اللي فيه هفر بن جانتا يمودو مكيات جيبقو سموري لنكو مكة تيون الارون صلى الله عليه وسلم بسم الله إذا مبركنا رفو لقو سموري لنك الله الرحمن جي يرمين لهو بتون له الرحيم جي يرمين لهيرين له arena filla wonde ma sabu jipagonde simore ko yoga e heferbe ben makkaton wonno ko ari tayinu la ron sallallahu alaihi wasallam fi yewti dugule makko de wonde ma joni harebe fala yo kanyunu la don yo acco tawta be erewgo lido sanamujima be erewa iseda awa onto makambe gadi be tawta yamo e ko woni mudun ko imana e akki be wallindira yoni tawtu men e ko me woni mudun ko gollen don seeda e feddi don menen gadi men tawta ma e ko wonda e wadde ko an gadi gollen don gadi seeda si hawro ndiri ko men jokki ko woni ko dum do woni ko moyi tawaye hoyi hebi sitay an gadi ko jokkuda ko ngo dum woni ko moyi on gatawa en hoyi hebi e yewtiri monon on to manula ran sallam inna ajoni on habboto lam mi jaboto on allah on adde de do simore o yemirimo ko jabo be on to ma kanyin nula don sallallahu alaihi wasallam wanda mo seni rasulu ka ba horondir tayi yoga be mabbe kanyin hore be ben hibe don o jangani be le simore.